A, A, A, E, E, E, I, I, I, A, A, A, E, E, E, O, O, O, O, O, O, A, A, A, A. Tac tac tac.